Sărută-mă mereu, chiar dacă durerea mă răpim potop. Voința rece nu se împacă cu al sângelui, ioi un crop. În al petrecerii, având să nu vrem cupa sfărâmată, pricepe că pe acest pământ noi nu trăim decât odată. Întoarce-te spre cerul orb, prin ceața mucedă privește cum luna ca un galben corb deasupra lumii se rotește. Sărută-mă mereu, iubito, căci încobește prin prejur și moartea mea a presimțit-o acel ce fâlfâie în azur. În veștejire, dacă scapăt, de-i de murit, atunci să mor. Vreau buzele-ți până la capăt să le sărut încetişor. Albastra adormitarea tinii să-mi o răsfeți voi pregeta, cum mă fremăta orlin mălinii, etern răsune-mi, sunt a ta. Și ca lumina-n spume frântă, din cupe să nu piară în vânt, prieteno, hai, bea și cântă, trăim odată pe pământ.